Lalka Bosch, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 4 listopada, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ameryka liczy głosy, trwa zacięta walka o prezydenturę. Za godzinę poznamy decyzję rządu w sprawie ewentualnych nowych środków zapobiegawczych w walce z pandemią. Ministerstwo Rodziny podsumowało dotychczasową działalność Korpusu Wsparcia dla Seniorów. Donald Trump czy Joe Biden? Wciąż nie wiemy, który z tych polityków wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Według sondażowych rezultatów opublikowanych przez stację BBC w wyborach prowadzi obecnie kandydat demokratów, który zdobył 224 głosy elektorskie. Prezydent Trump zdobył dotąd 213 głosów. Do wygranej potrzeba 270. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, komentując wstępne wyniki wyborów w USA, powiedział, że sojusz Stanów Zjednoczonych i Polski jest sojuszem strategicznym i będzie silny niezależnie od tego, kto wygra. Szef dyplomacji zwrócił uwagę, że w ostatniej kadencji udało się umocnić relacje na linii Warszawa-Waszyngton, choćby te dotyczące współpracy wojskowej, i niewiele wskazuje na to, żeby mogło to ulec zmianie. Stosunki polsko-amerykańskie obecnie są tak silne i tych uzmysłowionych i realizowanych wspólnych interesów jest tak dużo, i to są interesy strategiczne, że powiedzmy sobie, ten sojusz polsko-amerykański ma wymiar wręcz systemowy w stosunkach międzynarodowych. Najnowsze informacje o wyborach w Stanach Zjednoczonych znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Za godzinę konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie dalszych kroków w walce z pandemią. Dziś potwierdzono w Polsce ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarły 373 osoby. To najwyższy dzienny bilans od początku pandemii. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało prawie 9 tysięcy osób. Wykonano ponad 69 tysięcy testów. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar powiedział, że na wzrost liczby nowych zachorowań wpływ miały protesty. Mogę tylko przypomnieć jeszcze raz w imieniu Głównego Inspektora Sanitarnego zaapelować o to, żeby ludzie zaczęli przestrzegać zasad, bo niestety sytuacja jest ciągle bardzo trudna i tutaj nie sposób tego nie łączyć z tym, co się dzieje właśnie szczególnie w dużych miastach. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano dziś w województwie wielkopolskim, prawie 4 tysiące. I kolejny temat. Ponad 8 tysięcy seniorów poprosiło o wsparcie w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Dzięki pomocy wolontariuszy seniorzy nie muszą wychodzić z domu i tym samym nie są narażeni na zakażenie koronawirusem. Korpus wspiera seniorów od tygodnia, o czym przypomniano na konferencji prasowej, której przysłuchiwała się Paulina Kurek. Paulino, powiedz, jak można podsumować działania korpusu? To egzamin solidarności międzypokoleniowej, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Mowa o zaangażowaniu 6 tysięcy wolontariuszy, w tym harcerzy, Wojsk Obrony Terytorialnej czy samorządów, do których na ten cel trafia 100 milionów złotych, mówiła minister, apelując właśnie o solidarność międzypokoleniową. Uruchomiliśmy bezpłatną infolinię, przypomnę numer 22 505 11 11, po to, aby nasi seniorzy mogli bezpośrednio poprosić o wsparcie, a my to wsparcie zorganizujemy. Chodzi szczególnie o dostarczenie zakupów. Tu można liczyć na harcerzy, zapewniała harcmistrzyni Martyna Kowacka ze Związku Harcerstwa Polskiego. Wsparcie to jest koordynowane lokalnie przez nasze powiatowe jednostki Związku Harcerstwa Polskiego i przez ośrodki pomocy społecznej, aby dotarło właśnie do tych, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy. Oczywiście podczas wizyty wolontariusza należy bezwzględnie pamiętać o dystansie, maseczkach i dezynfekcji. Mówiła Paulina Kurek, dziękujemy za te relacje. Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nazywane też polskimi noblami, przyznane. Nagrodzeni to profesor Jacek Radwan, profesor Ewa Górecka, profesor Krzysztof Górski i profesor Romuald Schild. Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Maciej Żyliczy wyjaśnia, że to wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, a nie całokształt dorobku naukowego. Nie można dostać nagrody za całokształt dorobku. Czasami to jest jedna praca, która została przez nas zauważona. My w większości znamy ich w fundacji, bo w różny sposób żeśmy współpracowali już z nimi, dawali inne nagrody. Myślę, że można powiedzieć, że tak naprawdę to łączy pasja uprawiania nauki. Każda z tych nauk jest zupełnie inna, w innym zakresie, ale ta pasja jest taka sama.

Nie wiem, czy szczególnie media tutaj nie są narażone na takie, tego typu strategie, bo do mediów ludzie jednak lubią. To jest wspaniała praca, ludzie lubią pracować i zawsze znajdą się tacy, którzy pracują choćby za darmo dla samej przyjemności pracy. Ja sam pamiętam taki przypadek, kiedy pracowałem w pewnym medium. Szef pewnego dnia szef oraz właściciel wszedł i powiedział, no niestety, panowie, pieniędzy nie ma. Ale możecie pracować za darmo. Prawda? Nie zostawił was na lodzie. Nie zostawił nas na lodzie. Co więcej, nie zostawił na lodzie również własnego pojazdu, bo nazajutrz przyjechał nowiutkim, drogim niemieckim samochodem. Na szczęście naszego medium te sprawy nie dotyczą. No słuchajmy może piosenki. Wszędy ptaszków słodki świergot pachnie, wono na kwiecie, a mojego najmilszego nie ma już na świecie. Rzeki prąd go porwał szybki, już go znają tylko rybki, już go tylko woda głaszcze, śmierć zamknęła swoją paszczę. Umarł ci on, umarł, zabity okrutnie. A ja nieszczęśliwa, a ja nieszczęśliwa, a ja nieszczęśliwa, o nim śpiewam smutnie. Gdyby tego dożył i gdyby to zoczył, to zaraz by ożył, do góry podskoczył. Cieszyłby się, że jest nieodżałowany, ucałowałby mnie, poszlibyśmy w tany. Hopla, hopla, pla, pla, pla, hopla, hopla, pla, pla, pla. Niech mi zaraz robią trumnę z ciosanego drewna, bo ja umrę, jestem tego pewna. Skoro on cię nie uchował, nikt nie będzie mnie całował, ani stary, ani młody. Niech mnie wrzucą też do wody, niech mnie wrzucą też do wody. Hopla, hopla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla. Krystyna Sienkiewicz, Wesołe Żale. Ostatnio serwujemy państwu makabreski w wykonaniu pani Krystyny Sienkiewicz. Zdecydowanie tak, ale głos pani Krystyny Sienkiewicz i ta intonacja bardzo się do tego nadaje. Troszeczkę takie makabryczna kobieta dziecko. Tak, mi się to kojarzy. Typowe zabójstwo, prawda? Toksyczny związek. Ona nienawidzi jego, on jej. Kto pierwszy, ten lepszy, a potem... Wesołe Żale, może bardziej fałszywe, tak? Właśnie bardziej chyba fałszywe żale, takie tylko takie po powierzchni po prostu. Kojarzy mi się to też z tym standardem ludowym, który znam zresztą z Tytusa, Romka i Atomka. Umarł Maciek, umarł i leży na desce. Gdyby mu zagrali, podskoczyłby jeźdźce. I spadłby z deski i wpadł do wody i by się utopił. Myślę, że to jest logiczna konsekwencja. Tak. Czyli i tak by umarł. Tak by umarł, nie ma szans. Mówił pan redaktor o człowieku, który sfingował własną śmierć. Tak, ten dowcip był dość popularny. Sam zresztą o nim kiedyś myślałem, ale mam litość jednak nad swoimi przyjaciółmi to nie jest głupie, i rodziną. Ponieważ na pogrzebie przebrany inkognito możesz zobaczyć, kto przyjdzie, jak się zachowuje, czy wyraża żal szczery, czy też uśmiecha się pod nosem. Był pewien słynny, ekstrawagancki bydgoski dziennikarz, który często pojawiał się na miejscach zdarzeń prędzej niż pogotowie ratunkowe czy milicja jeszcze wtedy. Chodził we fraku i rzeczywiście zrobił tego typu numer. Jeśli ktoś go widział w rozbitym samochodzie będąc, znaczyło to tylko jedno. A przed nami inkasent żartów, kabaret Jurki. Kabaret Jurki przedstawia inkasent żartów. Puk, puk. Kto tam? Żartownia. Proszę wejść. Dzień dobry. Przyszedłem spisać licznik żartów za ubiegły miesiąc. A, no to proszę za mną. Licznik jest tutaj, za szafą. Coś tutaj było słabo z poczuciem humoru w zeszłym miesiącu. Proszę pana, żartomierz wskazuje tylko 20 benehilów. No, wie pan. No, chyba, że ma pan zamontowany na żartomierzu filtr Monty Pythona. Nie mam. To ja tutaj czegoś nie rozumiem. No wie pan, no listopad był, nie było nastroju. Momencik, momencik. Jak to nie było nastroju? No proszę zrozumieć, świeczki, kwiaty, refleksyjna atmosfera. A miała pan już urodziny? Tak, w maju. I co? Były świeczki na torcie? Były. A kwiaty były? No tak. A nastrój jaki był? No, refleksyjny, w końcu to 40. No i przydybałem pana. Pan, proszę pana, nie żartuje bez względu na okoliczności. Ale naprawdę, to był dla mnie trudny miesiąc. Paliwo poszło w górę, popadłem w lekką depresję. Proszę pana, to jeszcze nie są powody, żeby tracić poczucie humoru. Ale no... Nie ma żadnego ale. Ale nie każdy potrafi żartować. Oczywiście. Dlatego od żartowania zwolnione są kobiety w widocznej ciąży, inwalidzi wojenni i prezes PZPN. A pan najwyraźniej unika żartów. Wcale nie. Licznik nie kłamie. Żeby wyżartować tylko 20 benehirów miesięcznie, niech pan nie będzie śmieszny. Średnio rozgarnięty chomik generuje 40. Muszę pana ukarać. Jak to? Proszę pana, zgodnie z ustawą o zachowaniu poczucia humoru jest pan smutny. To co teraz będzie? Odetniemy panu prąd. Jeśli to nie pomoże, odetniemy panu gaz. Nie. A gdy to nie poskutkuje, odetniemy panu nogę. Co? I wyślemy ją w strefę działań wojennych. Po co? No wtedy jako inwalida wojenny będzie pan zwolniony z obowiązku żartowania. No chyba, że chce pan zostać prezesem PZPN. Prezesem? Mhm. To lepiej od razu utnijcie mi tę nogę. Koniec. Prezes PZPN-u bez nogi? Nie ma się z czego śmiać faktycznie. Absolutnie nie ma się z czego śmiać i rzeczywiście prezes PZPN-u, do którego tyczył się ten żart, zapewne wielkiego poczucia humoru nie miał. Nie chcę tutaj wskazywać palcem, który. Myślę, że na tym stanowisku poczucie humoru jest niewskazane. To jest bardzo poważna gra, ganianie za bardzo poważnym przedmiotem okrągłym. Tak, za kuleczką ze skóry, czy też z jakiegoś... Może coś w środku jest w tej kuleczce, że ci wszyscy ludzie za nią tak... Nie mam zielonego pojęcia, ale absurdalność piłki nożnej rzeczywiście jest żartem samym w sobie. Ja bardzo lubię tę nieudaną piłkę nożną i bardzo tęsknię za czasami, kiedy nasza reprezentacja wykazywała dużo mniejsze umiejętności niż teraz. Teraz pachnie mi to profesjonalizacją. A kiedyś, kiedy... Tak, to było takie spontaniczne. Przegrywaliśmy, remisowaliśmy z San Marino, przegrywaliśmy z Grecją, z jakimiś mniejszymi krajami, ledwo dowoziliśmy remis z Wyspami Owczymi. Jaki to był ukłon w stronę takiego niewielkiego państwa, jak tak, Wyspy Owcze z naszej tak, strony. Tak, było to bardziej ludzkie, bardziej humanitarne. Teraz niestety ta taka sucha profesjonalizacja. Nie, dlatego przestałem oglądać piłkę nożną. I to jest jedna rzecz z tym prezesem PZPN-u. A druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę w tym skeczu, to to, że jest wyraźna kropka. Koniec żartów. Żartu, przepraszam. Jeśli ktoś by po prostu odleciał myślami, nie słuchał dobrze, to wie, w którym momencie się zacząć śmiać. Bardzo to jest przydatne, ponieważ już sami chcieliśmy zaznaczać, kiedy kończy się żart czy piosenka, żeby nie mieli państwo problemu z określeniem właśnie tego momentu. Proszę powiedzieć, kto jeszcze może być zwolniony z poczucia humoru? Oprócz tego prezesa PZPN. Prezesa bez nogi, tak. Zdaje mi się, że mam taką grupę zawodową, która uprawia żart właśnie zawodowo i myślę, że oni mogą być solidnie, solidnie zmęczeni tym, że muszą jeszcze przynosić pracę do domu. Weźmy właśnie takiego komika, który występuje na scenie, żartuje, robi karkołomne metafory, rozśmiesza publikę. Ileż można, oczywiście. Oczywiście, po czym wraca, jest w sklepie, robi zakupy. O, to ten śmieszny pan. A pan coś, tam, tak, pan coś opowie. No. Obrzydliwość. No, obrzydliwość, no moi drodzy, no to tak samo jak gdyby hydraulik naprawiał u kogoś rurę, idzie po ulicy i krzyczeć, panie, napraw mi tę rynnę po prostu. No. Myślę, że jeszcze kolejną grupą są recydywiści. Mhm. Recydywiści zarówno w więzieniu, jak i na wolności nie powinni być śmieszkami. Napad przez wesołego recydywistę staje się niepoważny, ofiara czuje się poniżona, recydywista jest mało wiarygodny. Rzeczywiście, no, ofiara może poczuć się potraktowana niepoważnie. Nieprofesjonalnie. Zdecydowanie tak. I jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj rzuciła, czyli jednostka humoru. Benehile. Benehile. Może przełóżmy ją bardziej na polskie podwórko i mieszmy to w barejach. Dobrze. Dobrze, bareja brzmi tak jakoś bardziej potoczyście. Ale ja spytam jednak, tak jak było w oryginale, na ilu benehilów dziś się pan ocenia? Jak tak patrzę za okno i patrzę na swoje życie, to oceniam się raczej w Leonardach Coenach. Śpiewanej relacji z treścią pragnę zapoznać was w songu o zabawnym zawiadowcy stacji, co nie lubił niektórych pociągów, zwłaszcza na osobowy z Kalisza. Zawiadowca się skręcał bez słów, i szlak trafiał go, kiedy usłyszał to kaliskie, bezczelne. Puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf. W dalszym ciągu mojego wierszyka zawiadowca w dworcowej świetlicy zwołał wielkie zebranie drużników i tak do nich zagaił. Drużynicy, orły moje, rycerze wy moi, stop pociągu przez te stacje mknie. Lecz kaliski to u nas postoi, bo bezczelny on jakiś, no nie. Przeto mój personelu kochany, służbowego nie tracąc wigoru, ruszaj biegiem i wszystkie szlapany prostopadle mnie postaw do toru. Widzę już reflektorów rozbłyski, słyszę już konduktorów ten pisk, gdy podjedzie bezczelny kaliski, a tu szlaban mu spadnie przed pysk, przed pysk, przed pysk. Ole! Punktualnie przyjechał nad ranem osobowy bezczelny kaliski. Przed spuszczonym przystanął szlabanem i rozgwizdał się na wszystkie gwizdki. Jestem ważny, ujęty w rozkładzie, mam swój tor i godziny znam swe. A tu szlaban się przede mną kładzie, ratuj mnie i broń mnie. PKP! Przyjechała komisja olbrzymia, społeczeństwo pękało ze śmiechu. Zawiadowca nagany otrzymał i dodano mu jeszcze po cichu. Można było załatwić z Wajchowym, by zwrotnicę ustawił jak trza. Lecz do tego potrzeba już głowy, trochę lepszej baranie niż trwa. Od tej pory, od morza po regle, kolejnictwo obiega myśl nowa. Więc szlaban z torem, prawda, ma biec równolegle. Szlabanamy nie manipulować. Zawiadowca na ręcie jest bono i o konie wyciąga na błysk, a kaliski z rozkładu skreślono, bo istotnie bezczelny miał błysk. Puf, puf. To był Wojciech Młynarski w piosence Bezczelny Kaliski. Dużo emocji się wiąże wokół kolejnictwa, z kolejnictwem. Ach, miłość, nocne podróże, oczekiwanie. Pamiętam, kiedy jechałem do Krakowa, bo odpowiedziałem na ogłoszenie o pracę. Jechałem na rozmowę... Na Lajkonika. Rozmowę kwalifikacyjną. I kiedy już wychynąłem za tych wzgórz, bo trasa kolejowa z Warszawy do Krakowa prowadzi już blisko Krakowa przez takie pagórki. Tak, tak, tak. I kiedy panorama Krakowa ukazała mi się tam gdzieś w oddali, mówię, wielkie miasto, wielkie szanse, ciekawe, co mnie tam spotka. Absolutnie, różne relacje, często też... pewne zamieszanie. Kiedyś były czasy, gdzie podróżowali rezerwiści, no i wtedy emocje były może troszeczkę większe niż teraz. Z kibicami, prawda? Bo najlepiej, kiedy spotkali się kibice z rezerwistami, wtedy zajęli się sobą, a podróżni mogli odetchnąć z ulgą. Tak. Konduktor również. Teraz już tak wielkich emocji nie ma, ale czasem się zdarzają. Są jeszcze drużnicy, to są osoby, które dbają o nasze bezpieczeństwo, kiedy pociąg się zbliża, oni zamykają szlabany. W falenicy jest również taki drużnik, który ma pewne lęki przed otwarciem szlabanu. My to rozumiemy. My to rozumiemy, jeśli za wcześnie otworzy się szlaban, to te samochody wjadą pod pociąg, ale 20 minut, no to chyba przesada, dlatego proponujemy panu drużnikowi jednak otworzyć serce. Otworzyć serce, podążać drogą środka otwierania szlabanu. Tak, bo jak za szybko, to źle. Jak za wolno, to również niedobrze. Proszę spojrzeć na zegarek. Te 10 minut to jest maksymalny czas. Co więcej, dłużej? Dłuższy czas? Dłużej nie znaczy lepiej. Dłużej nie znaczy... O tak! Oraz nadszarpuje to zaufanie do polskiej kolei. Właśnie. Jakieś przygody kolejowe pan miał? Miałem dość dużo. Jazda bez biletu oczywiście nie zalicza się. Czasem mam taki sport ekstremalny, że wsiadam na Warszawie Centralnej i wysiadam na Wschodniej. To nie jest sport ekstremalny, bo tam nie sprawdzają. Ale zawsze pewien dreszczyk emocji jest. Tak. Dobrze, czas nas goni nieubłaganie. Naszym gościem był dzisiaj Michał Migała. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Umarł Maciek, umarł, już leży na desce. Żeby nie podskoczył, druga z wierzchu jeszcze, bo panowie powiedzieli, że mógłby wpaść do wody i utopić się. A to nieprawda, bo druga z wierzchu jeszcze. Co ma wisieć, to nie utonie. Dziękujemy za telefon. Przypominam, że warto się z nami kontaktować, jak również pisać. Przypominam także adres trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Jest 13:32. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Mnie

Umarł Maciek, umarł, leży pod dzwonnicą, jak panny przechodzą, rusza nogawicą. To śpiewałem ja, Maciek z Warszawy. No bardzo ładnie, panie Maćku. Ach, ta magiczna, pełna uśmiechu godzina 13. No to pośmiejmy się dalej, ale tym razem naukowo. Bed and breakfast w pigułce, czyli nauka języka angielskiego za pomocą zrozumienia tego, co śpiewają wybitni artyści. Well, you can cry me a river. Cry me a river. Cry me a river. Cry me a river. Wypłacz mi tu całą rzekę. Yes. Cry me a river is a very, very old expression and there's loads of Cry me a river songs. Tak, tak. And it's usually a bit sarcastic. It means it's crying lots and lots and lots just to get sympathy from somebody else. Jakiś ty biedny. It's that kind of thing. Tak, to jest tak, jakbyśmy chcieli komuś powiedzieć, a płacz sobie ile chcesz, that's right, yeah, i tak nie dostaniesz tego, mm-hmm, o co właściwie prosisz, yeah, tak? Yeah, so it's trying to get sympathy by complaining. Yes, it's like, oh, jak mnie boli. It's like something hurts. It's like the typical complaining that, mm-hmm, it hurts, I'm unhappy, please look at me, I'm really, really sad. It's that kind of thing. Czyli właśnie jak komuś mówimy cry me a river, to tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, daj spokój, płacz ile chcesz. Yeah, daj spokój. Czyli chcesz. Exactly. Cry me a river. Shall we listen? Cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. You drove me nearly out of my head while you never shed a tear, babe. Remember, I remember all that you said. You told me love was true for the end. Told me you were true with me. And now you say you love me. Well, just to prove that you do, why don't you cry me a river? Cry me a river, 'cause I cry a river over you. But you lie. Now you say you love me. Well, just to prove that you do, come on and cry me a river. Oh, cry me a river. I cried a river. over you. I cried a river over you. I cried a river. No proszę, człowiek uczy się całe życie, czyli o łzach wylanych nadaremnie, śpiewał Michael Bublé przed chwilą. To było Bed and Breakfast w pigułce, czyli Agnieszka Furtak i Raf Uzar, nasi wybitni nauczyciele języka angielskiego. Krew i łzy, to za mało, by być kimś. Pozostało dróg na szczyt. Znów ostatni śmiał się będzie podły wróg. Nawet jeśli zdołasz przejść triumfalny łuk. Nie, to nie jest me ostatnie słowo. Ostatnie słowo. O, właśnie. Dla tych wszystkich, którzy kochają rock'n'rolla, za niespełna 8 minut, godzina 14, John Jett and the Blackhearts. Singing, I love rock and roll. So put it up time in the jukebox, baby. I love rock and roll.